Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu üzücü bir haber aldık. İşte Açık Radyo programcısı, sevgili arkadaşımız Aksel Tibet genç yaşta 63 yaşında hayata veda etti. Bugün öğleden sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Başımız sağ olsun, sevenlerine, hepimize sabır diliyorum. Şu an dinlediğimiz Theodorakis şarkısını Aksel Tibet'e ithafen çalmak istiyorum. Ξάφνου μέσα στο σκοτάδι άναψε ένα φως. Χερουβίν, σεραφίν, σε φεράν στη γη. Το φεγγάρι αρμενίζει στον ματιών σου. Στα μάτια σου νύχτα και στη καρδιά σου ο έρωτας κοιμήθηκε Τα πράσινα τα φύλλα τώρα σε φιλούν. Χερουβίν, σεραφίν, γλυκό τραγουδούν. Ίσο πόνος ο μεγάλος τυραννός μου και καημός. Στα μάτια σου νύχτα και στη καρδιά σου ο έρωτας κοιμήθηκε κοιμήθηκε Aksel Tibet'in Ruhu Şen Olsun. Geçen hafta İstanbul'dan iki Rembetiko şarkıcısı arkadaşımı, Kafe Aman İstanbul grubunun kurucu solistleri Stelio Berber ve Pelin Suer'i programa konuk etmiştim. Kafe Aman İstanbul grubu bu akşam Pera, Tatavla, Fener ve Galata'dan Türkçe ve Rumca şarkılarla İstanbul'u sevenleriyle bir kez daha buluşacaklar. Konser saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda başlayacak. Gidebilecek olan dinleyici dostlarıma keyifli bir konser diliyorum. Bugün programda Yunanistan'ın yaşayan en önemli erkek seslerinden birisi olan ve yıllardır sesini dinlemekten büyük bir keyif aldığım Manolis Mitsias'tan seçtiğim şarkıları bu kez sizlerle birlikte dinlemek istiyorum. Manolis Mitsias, Rembetiko'dan Yunan halk şarkılarına, Laiko'ya yani çağdaş Yunan kent şarkılarına kadar birçok türde şarkılar söyledi. Programda bu şarkılardan seçtiğim örnekleri dinleyeceğiz. Mitsias'tan dinlediğimiz ilk şarkı bir Theodorakis bestesiydi. Nihta Mesa Stamatiasu. Theodorakis'in 2004 tarihli Aios Erotas albümünde yer alan şarkıda Mitsias. Karanlıkta aniden bir ışık parladı. Huriler seni dünyaya getirdi. Ay gözlerinin pınarlarında parlıyordu. Gözlerinin içi gece, kalbimde gece. Ve aşk kucağında uyuyakaldı diyordu. Manolis Mitsias 1942'de Selanik yakınlarında Halkidiki'nin Dubya köyünde dünyaya geldi. İşte çocuk yaşlarda Bizans müziğiyle ilgilendi. Köyün kilisesinde ilahiler okudu. Sonraları Yunanistan'ın 1950-1960 dönemi müzikleriyle tanıştı. İşte o dönemde Manos Hacıdakis ve Mikis Theodorakis müzikleriyle de tanıştı ve bu müzikler onun kariyerini belirledi. Selanik'te müzik eğitimine devam edip işte Kuzey Yunanistan Sanat ve Edebiyat Derneği'nin korosuna katıldı. Canlı müzik dinlenen küçük bir de bar açtı ki bunlara Yunanistan'da buat deniyormuş. Bu geleneğin Atina'da devam etmesinde de öncü bir rolü oldu. Öğrencilik yıllarında Metaxas çuntasına karşı direnişten tutuklanıp hapis yattı. Manolis Mitsias'tan dinleyeceğimiz şimdi dinleyeceğimiz şarkı çağdaş Yunan müziğinin önemli isimlerinden besteci ve buzuki ustası Yorgo Zambetas'a ait. Şarkının girişinde Zambetas arkadaşı Mitsias'a canı gönülden büyük başarılar diliyor. Şarkının sözleri de kısaca şöyle. Zamanlar değiştiğinde, havalar karardığında yeniden doğuşun teknesine biniyorum. Yelkeni Çiçyanis kullanıyor, Zambetas buzuki çalıyor, Vanvakaris kürekte, Heftikia yüreklerde. Manolis Mitsias'ı 2009 tarihli Yorgo Zambetas şarkıları albümünden bir şarkıda dinliyoruz. Bu şarkıda buzuki'yi de Yorgo Zambetas çalıyor. O Zambetas Stimpenia. Στο φίλο μου, το Μανώλη το Μητσιά, με την ψυχή μου να κάνει τα μεγάλα σου ξέ. Μανώλη Μητσιάς, Γιώργος Ζαμπέτας. Αλλά, και ο μήνας έχει έξι, λέω, ρε. Αλλάζουν οι καιροί και σκοτεινιάζουν οι ουρανοί. Μπαίνω κρυφά από βραδείς στο βαποράκι της Ανατολής. Ο Τσιτσάνης στα πανιά και ο Ζαμπέτα στην πενιά. Βαμβακάρι στο κουτί και η ευτυχία μια ευτυχία στην ψυχή. Όταν ραγίζουν οι ματιές και κομματιάζονται ζωές, μπαίνω κρυφά στην κυβωτό, σβήνω τα όνειρα και καρτερώ. Ο Τσιτσάνης στα πανιά και ο Ζαμπέτα στην Πενιά, Βαμβακάρι στο κουπί, και ευτυχία, ευτυχία στην ψυχή. Παγώνουν οι καρδιές και ρημώνουν οι ψυχές, βγαίνω κρυφά κι ακολουθώ το αστεράκι σου το φωτεινό. Ο Τσιτσάνης στα πανιά και ο Ζαμπέτα στην Πενιά, Βαμβακάρι στο κουπί, και ευτυχία, ευτυχία στην ψυχή. Manolis Mitsias ilk stüdyo kaydını 1967'de Selanikli besteci Andreas Prezas'ın iki şarkısıyla yaptı. 1968'de Lira plak şirketinin sahibi Alexandros Patsifas Mitsias'a Atina'ya gitmesini önerdi. Atina'da daha önce tanıdığı besteci Dimos Mutsis ile karşılaşıp Vasilis Çiçanis ile de tanıştı. 1969'da Dimos Mutsis ve Vasilis Andriopoulos'un eseri Stin Elefsina Mia Fora şarkısını kaydedip ilk büyük başarısını elde etti ve bu şarkıyla yıldızı parladı. Bu şarkıyı aynı zamanda eşine adadı. Bugünkü programa çevirileriyle destek olan sevgili arkadaşım İvi Dermancı ile programa hazırlanırken muhabbet ediyorduk. İşte İvi ile Muammer Ketencoğlu'nun 1990'lı yılların ortalarında yollarını kesiştiren de bu şarkı olmuş. Hatta 1996'da Atina'da Mitsias ve Theodorakis ile de aynı sahneyi paylaşmışlar. Şimdi dilerseniz Manolis Mitsias'tan bu şarkıyı dinleyelim. Şarkıda Mitsias: "Bir gece yollara düştüm. Bir zamanlar Elefsina'daki sevgilimi tanıdıklara sordum. Eskileri unuttum. Elefsina'nın gururu olan sevgilimi de. Stin Elefsina Mia Fora. Βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι oldukça geniş ve önemli bir repertuara sahip büyük ozan şair ve bestecilerle işbirliği yapmış bir yorumcu olan Manolis Mitsias, Nikos Katsos, Yorgos Seferis, Odysseas Elitis, Lefteris Papadopoulos gibi söz yazarlarının yanı sıra işte Manos Hadzidakis, Mikis Theodorakis, Vasilis Çiçanis, Stavros Sarhakos, Yorgos Zambetas, Eleni Karaindru ve daha birçok önemli bestecilerin eserlerini de yorumlamış. Manolis Mitsias'ı Theodorakis'in 1974 yılında yayımlanan Ta Laika albümünden şarkılarla dinlemeye devam ediyoruz. Yani bu albüm benim de Theodorakis'i ilk kez sesini yani bestelerini duyduğum albümdü. İşte bu albümün kasetini ilk kez 1980'lerin başında Yedikuleli ağabeyim Asterix vermişti bana. Asterix onun o günlerde çok moda olan halk bandı telsizleri camiasındaki kod adıydı. Asıl adı İsmail Karataş'tı. Çok iyi bir sesçiydi ve işte Nuri Bilge Ceylan'ın ilk filmlerinde de onun imzasını görmüştüm. Sonra izini kaybettim. Umarım bir gün bir yerde onunla yeniden karşılaşma şansını bulurum. Bugün bundan sonraki 4 Theodorakis şarkısını da sevgili Asterix'e İsmail Karataş'a ithafen çalmak istiyorum. İlk şarkıda Manolis Mitsias. Bu zor zamanlarda seni bulmak için çok yoruldum. Tesellisiz hasta bir yürekle. Yollar açtım, sokakları aşındırdım. Yediğim ekmek zehir gibiydi seni bulana kadar diyor. Saftodo Discolo Quiero. Manolis Mitsias söylüyor. Thank you. αυτό το δύσκολο καιρό. Μπερδεύτηκα για να σε βρω. Χωρίς καμιά παρηγοριά και με μια άρρωστη καρδιά. Χωρίς καμιά παρηγοριά και με μια άρρωστη καρδιά. Πέρασα δρόμους και στενά, μα ήταν τα σπίτια σκοτεινά. Φάραμακι το ψωμί πικρό που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Φάραμακι το ψωμί πικρό που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Χάσα τη μισή ζωή, κι είναι η ψυχή μου μια πληγή. Πού πρέπει να σε ξαναβρω σ' αυτό το δύσκολο καιρό. Πού πρέπει να σε ξαναβρω σ' αυτό το δύσκολο καιρό. Πέρασα δρόμους και στενά, μα ήταν τα σπίτια σκοτεινά. Φάραμακι το ψωμί πικρό που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Φάραμακι το ψωμί πικρό που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Manolis Mitsias'ı Theodorakis'in 1974'te yayınlanan Talayka albümünden bir başka şarkıda dinlemeye devam ediyoruz. Bu şarkıda Mitsias, bir ömrü bu mahallede boşa geçirdik. Bu mahallede bir lokma ekmek için bize ihanet ettiler. Bu mahallede Tanrı'dan uzakta yaşadık diyor. Saftiti Yitonya, bu mahallede. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά με στο μικρό στενό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά και από το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά και από το Θεό. Mikis Theodorakis'in 1974 tarihli Talayka albümünden bir başka şarkıda Manolis Mitsias'ı dinlemeye devam ediyoruz. Bu şarkıda Mitsias, Başlayan her sabah kalbimizi çalar. Fabrikalarda, yapılarda, gözyaşlarımızla hikayemiz yazılır. Bütün bunlar için kimlerin içi sızlar? Tanrı'ya bunlardan kim bahsedecek, diyor. Kate Proey, her sabah. Κάθε πρωί που ξαναρχίζει μας έχει πάρει την καρδιά μας. Στις φαμπρικές μια ιστορία ζυμώνεται στα δάκρυά μας. Στις φαμπρικές μια ιστορία ζυμώνεται στα δάκρυά μας. Μα ποιος πονά για όλα αυτά και ποιος για αυτά θα κλάψει? Ποιος θα μιλήσει στο Θεό και ποιος θα του τα γράψει? Στα γιαπιά και με στη σκόνη, στις αγορές και στα σφαγεία, και από το στρατό γραμμή τιμόνι και στα παλιά μηχανουργία, και από το στρατό γραμμή τιμόνι και στα παλιά μηχανουργία. Μα ποιος πονά για όλα αυτά και ποιος για αυτά θα κλάψει? Ποιος θα μιλήσει στο Θεό και ποιος θα του τα γράψει? Manolis Mitsias'ı 1974 tarihli Theodorakis albümü Talayka'da yer alan şarkısıyla dinlemeye devam ediyoruz. Şarkıda şöyle diyor Mitsias: "Delikanlının derdi var. Bu akşam gözlerin içine bakıyorum ve konuşamıyorum. Bir hafta geçti, iş güç yok. Dışarıda kara kış, sigarasız, işsiz. Kalbim sızlıyor. Delikanlının derdi var ama gökyüzüne baktığında gözü iki kuş gibi. Bu akşam gözüm yaşlı. Topalikari Hikaymo, delikanlının derdi var." Topalikari Hikaymo, κι εγώ στα μάτια το κοιτώ, και το κοιτώ και δε μιλώ. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό, απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Εβδομάδα πάει χωρίς δουλειά και έξω χιονίζει και φυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά, απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά. Thank you. παλικάρι έχει καημό και σε κανένα δεν μιλά. Μα όταν κοιτάει τον ουρανό, απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Manolis Mitsias'ı 1976'da yayınlanan Atanasya albümünde yer alan bir şarkıda dinlemeye devam ediyoruz. Pandeli eğlenmeyi bırak, son lokmanı yut, birazdan kurşun sesleri duyulacak diyor şarkısında Mitsias. Bu şarkıda Dimitria Galliani de Mitsias'a sesiyle katılıyor. O Pandelis. Stamata Pandeli to glendo kopi. Δεν είναι πια στο χέρι σου οι άνθρωποι. Κατάπιε τη στερνή σου τη μπουκιά. Σε λίγο θα ακουστεί κι η ντουφεκιά. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση κι ανατολή. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση κι ανατολή. Ως αντάρτης φέρνει το μαντάτο. Τη δύνατη βουλιάξανε στο πάτο. Θυμήσου το στερνό σου το πρωί. Παράθυρο στο φως είναι η ζωή. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση και ανατολή. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση και ανατολή. Καινούριος μύθος σήμερα γεννιέται. Μάνα το παιδί στον τάφο αρνιέται. Το είπε κι ο προφήτης ο παλιός, πως έτσι πάει ο κόσμος κι όχι αλλιώς. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση κι ανατολή. Αχ Παντελή, πάει το πουλί. Κλαίνε σε δύση κι ανατολή. Manolis Mitsias bugüne kadar 35 kişisel albüm yayınladı ve birçok sanatçıyla ortak albümler yaptı. Şimdi 1983 yılında yayınlanan Palya Rebetika albümünde yer alan bir Yannis Papagianu bestesinde Manolis Mitsias'ı dinliyoruz. Şarkıda Mitsias, şafak vaktinden önce tek başıma yola koyuldum. İlk yuvamıza sabahleyin vardım. Yıldızlar sönmeden kapıdan çıktım. Doyamadığım dudaklarına kavuşabilmek için diyor. Printu Harama. Şafak vaktinden önce. Εξεκίνησα στέκει. Την αυγούλα γύρισα. Αχ, και στο πρώτο μας το στέκει. Την αυγούλα γύρισα. Manolis Mitsias, Rembetiko'nun büyük ustası Vasilis Çiçenis ile de çalıştı. Şimdi sırada bir Çiçenis şarkısı var. Bu şarkı 2006'da verdiği Atina konseri kaydında yer alıyordu. Mitsias şarkıda o kadar zaman gurbet ellerde ne yaptım sormadın. Seni sevmiştim, senin için dertlere düştüm uzaklarda. Mutlu olduğunu, zenginlikler içinde yüzdüğünü söylediler. Ancak inkar edilenin bedduası hep seninle olacak diyor. Aharisti Nankör. Πως πέρασα τρελή στη ξενιτιά. Αγάπησα, δυστύχησα για σένα. Στα ξένα και με έχουν στη ζωή κατά δικό. Αχάριστη δε πόνεσες για μένα. Κι αυτό το βρίσκω να είναι αδικό. Ευτυχισμένη Θεότρελη στα πλούτη κόλυμπας. Μα μια κατάρα πάντα θα σε δει. Manolis Mitsias Atina'da Herodos Atikos ve Megaron gibi prestijli mekanlarda konserler verdi. İşte Washington'da John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts, Londra'da Albert Hall ve Royal Theatre, Avustralya'da Melbourne Arena ve Adelaide'de Barton Theatre, Philadelphia'da Academy of Music salonu, işte Viyana'nın Aziz Stefan Katedrali, New York'ta Lincoln Center ile Carnegie Hall. Yani uzun bir liste. İşte Montevideo, Buenos Aires, Panama, Sao Paulo, Toronto, Sydney, Los Angeles, işte Bratislava diye uzayıp giden bir liste. Şimdi 2010 tarihli Tamegala Tragudia konseri kaydında Mitsias'ı dinlemeye devam ediyoruz. Mitsias konser kaydında bir Manos Hacıdakis şarkısını yorumluyor. Şarkının sözleri Açık Radyo programcısı ve Yeşil Gazete yazarı sevgili arkadaşım Ümit Şahin'in çevirisiyle şöyle. Katil Yani Patralı bir kadının ve Mesanlogili bir adamın oğlu. Pazar günü hapisten çıkınca evimize ziyaret etti. Ona komposto ve nane likörü ikram ettik. Ama kimse cinayetten söz etmedi. Yalnızca nişanlısı Efrosini o iri gözlerinde açık mavi gözyaşlarıyla sessizce öptü ellerinden ve sessizce odadan çıktı. Acısına katılmadı kimse ve kimse söyleyecek söz bulamadı ve katil yani oturup kaldı köşede taşıyarak acısının dikenini. Hatırladı geçmiş mehtaplı gecelerin ışığını ve kaybolan düşlerini. O Yannis Ofonias, katil yani. Μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μουσική φρονσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Μου φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να δέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να δέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα γράφει. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Programı Manolis Mitsias'ın 2009'da yayınlanan Zambetas şarkıları albümünden deniz kokulu neşeli bir Yorgo Zambetas şarkısıyla kapatmak istiyorum. Şarkının Türkçesi şöyle: seni deniz kıyısında bekliyorum. Hayatımın kötü geçen günlerini geride bırakıyorum. Yanına alacağın denizci Siroz Adalı olsun, Tayfan Pireli, makinistin Midillili, dümencin Kalamatalı, kaptanın Sakız Adalı olsun. Avyerinos da özel kameratın olarak yanında olsun. Yorgo Zambetas'ın bu şarkısında adı geçen Stavros Avyerinos mükemmel piyano çalan bir piyanistmiş. İşte gençliğinde Los Paraguayos grubuna da eşlik etmiş. Yunan şarkıcı Marinella'nın maestroluğunu ve piyanistliğini yapmış. Zambetas'ın ekibinde de piyano çalmış. Zambetas şükranlarını sunmak için içinde adı geçen bu şarkıyı ona ithafen yazmış. Stavros Avyerinos yıllar önce İstanbul'dan Yunanistan'a gitmiş ve yaklaşık 5 yıl kadar önce İstanbul'a geri dönmüş ve bugün Anadolu yakası kiliselerinde mugannilik yapmaktaymış. Bugün programa çevirileriyle katkıda bulunan sevgili arkadaşım İvi Dermancı ile de sıkı dost olduklarını program için İvi ile yaptığımız muhabbette öğrenmiş oldum. Programa çevirileriyle destek olan sevgili arkadaşım İbi Dermancı'ya, sevgili arkadaşım Ümit Şahin'e, teknik masada programı sizlere ulaştıran sevgili Selahattin Çolak'a ve program destekçim Sayın Ayşe Sazak'a destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook Babil'den sonra sayfasında dinleyebilirsiniz. Bugün programda 50 yıldır şarkılar söyleyen ve 77 yaşına rağmen hala şarkı söylemeye devam eden Manolis Mitsias'tan şarkılar dinledik. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında yeniden sizlerle birlikte olabilmeyi umuyorum. Güzel müziklerle bezeli, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum hepinize. Programı Manolis Mitsias'tan dinleyeceğimiz bir Yorgo Zambetas şarkısıyla bitiriyorum. Naftaki, denizci. Esen kalın. Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, το στρώμο πυρεώδη μηχανικό, Μυτιλίνιο, τιμόνι Καλαμαριανό και καπετάνιο Κιώτη. Πάρε και τον Αυγερινό δικό σου καμαρότο και το φεγγάρι τα αργυρό για τη μονιέρη πρώτο. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, το στρώμο πήρε ό,τι μηχανικό μη τυλίνιο, τη μόνη καλαμαριανό και καπετάνιο διότι. Εγώ θα φέρω τυνιακό μας τώρα στα σκαλιά σου, για να σου χτίσει μια φωλιά, φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, το στρώμο πήρε ό,τι μηχανικό μη τυλίνιο, τιμόνι καλαμαριανό και καπετάνιο κιόλι. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.